جامعت المدینہ میں بعض طلبہ لحاف، تیل وغیرہ کی سہولتیں طلب کرتے ہیں، ناظمین کس طرح ان کو سمجھائیں؟ جو مدنی مرکز نے ترکیب دی اس کے مطابق اسے معذرت کر لیں کہ وہاں کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، اور مدنی مرکز کی محبت ان کو پلائے، اپنی شخصیت دلوں میں اتارنے کے بجائے اگر مدنی مرکز کی شخصیت اتاریں گے نا تو اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے۔